Trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 1 stycznia. Minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 1500 razy interweniowali w nocy strażacy. Fajerwerki spowodowały 800 pożarów. Rosja zaatakowała dronami Kijów, powodując zniszczenia w kilku dzielnicach. Tysiące Gruzinów przywitały Nowy Rok na antyrządowej demonstracji. Sylwestra policja w całym kraju przeprowadziła prawie 15 tysięcy interwencji. Zatrzymano ponad 180 nietrzeźwych kierowców. Wydarzyło się 36 wypadków drogowych, w których zginęły 3 osoby, a 34 zostały ranne. Straż pożarna otrzymała od północy prawie 1500 zgłoszeń. Fajerwerki spowodowały około 800 pożarów. Z kolei synoptycy informują o obowiązujących ostrzeżeniach drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla części województw dolnośląskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Rosja zaatakowała dronami Kijów, powodując zniszczenia w kilku dzielnicach miasta. 3 osoby zostały ranne, poinformował mer Kijowa. Witalij Kliczko napisał w serwisie Telegram, że ukraińska obrona odpiera ataki, ale spadające odłamki powodują pożary. W dzielnicy Peczerskiej zniszczony został budynek mieszkalny. W innej dzielnicy uszkodzonych jest wiele samochodów, garaże i tory kolejowe. Tysiące Gruzinów przywitały Nowy Rok na antyrządowej demonstracji. Zwolennicy nowych wyborów parlamentarnych i eurointegracji spędzili niemal całą noc na alei Rustawellego przed budynkiem parlamentu w Tbilisi. Tak rozpoczął się w Gruzji 35. dzień protestów. Na alei Rustawellego spotkali się przedstawiciele różnych zawodów, grup wiekowych i społecznych. Śpiewali piosenki, tańczyli, a gdy wybiła północ, składali sobie życzenia. Wśród demonstrantów była także prezydentka Salome Zurabiszwili, która wygłosiła orędzie do demonstrantów. Zwróciła w nim uwagę, że 2024 rok upłynął Gruzinom pod znakiem walki z rosyjskimi wpływami. Liderzy opozycyjnych partii zapowiedzieli, że protesty będą trwały dopóki rządząca partia Gruzińskie Marzenie nie ogłosi daty nowych wyborów parlamentarnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Bezpieczeństwo energetyczne będzie jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, powiedział dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Kamil Zajączkowski. Ekspert zwrócił uwagę, że Unia Europejska może zerwać wszelkie związki energetyczne z Rosją, a nawiązać z USA, co wskazał jako szansę. Sądzę, że to będzie sytuacja win-win, czyli każdy będzie zwycięzcą, bo w kontekście zerwania właśnie tych stosunków energetycznych, zwłaszcza w kontekście gazu, tego LNG, tutaj się pojawia perspektywa kupowania więcej ze Stanów Zjednoczonych. Od dziś przez najbliższe pół roku Polska będzie stała na czele wspólnoty europejskiej. Nasza reprezentacja w tenisie awansowała do ćwierćfinału turnieju drużyn mieszanych United Cup w Australii. W rozegranym Sydney meczu grupy B wygrała z Czechami 2-1. W singlu Hubert Hurkacz przegrał z Tomaszem Machaczem, a Iga Świątek pokonała Karolinę Muchową. Spotkanie rozstrzygnął mixed, w którym polska para zwyciężyła 7-6, 6-3. W ćwierćfinale biało-czerwoni zagrają z najlepszym zespołem z drugich miejsc spośród ekip grających w Sydney. United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 12 stycznia. Skoczkowie z kolei rozpoczynają rok tradycyjnie konkursem w Garmisch-Partenkirchen. Sylwestrowe kwalifikacje przebrnęli w komplecie. Najlepszym z Polaków był Paweł Wąsek, który zajmuje w turnieju czterech skoczni 10 miejsce. Żebym po prostu zaczął lepiej ten rok niż poprzedni i tak jak w tym roku, żebym rozwijał się, był lepszym zawodnikiem, żeby zdrowie dopisywało, żeby nie nadarzyła się żadna kontuzja. Z kolei dla Aleksandra Zniszczowa właśnie od startu w Garmisch-Partenkirchen tak naprawdę zaczyna się sezon. Nie chciałem, żeby nagle coś nie poszło, to nagle coś będziemy zmieniać, coś nie, no jest tak jak jest. W zeszłym roku też tam nie zrobiłem punkty, mój sezon się zaczyna tutaj. Od tych skoczni mam dobre wspomnienia. Dla mnie ten początek był najlepszy w mojej karierze, a teraz musi być lepszy niż rok temu. Początek dzisiejszego konkursu w Garmisch-Partenkirchen o 14. Klimat. W większej części kraju jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Jedynie w Nowym Sączu stan powietrza jest dostateczny, a na stacjach pomiarowych w pobliżu Krakowa, a także w Zakopanem, Nowinach i Bielsku-Białej umiarkowany. W tych miejscach osoby chore, starsze kobiety, także w ciąży oraz małe dzieci powinny ograniczyć aktywność na wolnym powietrzu. Do 18 trwają zielone godziny, kiedy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni wiatrowych i słonecznych, a energia elektryczna jest najtańsza. Potem do 22 sieć może być przeciążona. Warto wtedy ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Olis, Full of Love z Islandii, Bieg. Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś. Zaczynamy wspólnie z Państwem 2025 bez pośpiechu, bez poganiania kogokolwiek do południa na naszej antenie. Muzyka na najlepsze możliwe wejście w nowe. A gdyby ktoś chciał się odezwać do studia, to michał.nogaś@polskieradio.pl. Dobrego roku. till my heart. Sounds so sweet. Listen to my heart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. najpierw w tej parze David Sylvian, Ryuichi Sakamoto, nieodżałowany i Ingrid Chavez, Heartbeat, a potem z 2020 roku Charles Webster i Sharon Olson, This is Real. Adres mailowy, przypomnę, michał.nogaś@polskieradio.pl. Jeden z tych maili od pana Tomka jakoś tak świetnie się zgrywa z tytułem nagrania, które wybrzmiało. No niełatwo uwierzyć w to, że jest 2025, ale zapewniam, że za 365 dni powiemy to samo o tym z szóstką na końcu. Sharon Olson śpiewała o tym, że to wszystko jest możliwe, a jej głos niezmiennie nam się będzie kojarzyć z 1991, kiedy się ukazała pierwsza właśnie płyta Massive Attack. Dobrego roku. błądzić chce się. Sobie strukami odpisuję na maile od Państwa. Dziękuję. Przypomnę michał.noga@nowyświat. Puh, ale powiedziałem polskieradio.pl. Dawne czasy mi się przypomniały. michał.noga@polskieradio.pl. Za 28 minut 10. I co ja teraz dla Państwa mam? Po pierwsze wspomnienie, że w 1970 roku Zbigniew Wodecki wydał płytę Jazz. I tam była ta fantazja, która nas tak wspólnie z Agnieszką rozmarzyła. I mam też przypomnienie, że za nieco ponad 2 miesiące wystąpi w Warszawie ten gentleman. Więc teraz przez prawie 10 minut Kamasi Washington. for justice. Ask for justice. Instead, we will take our retribution. Our time has been is over. We'll take our retribution, yes we will. We will no longer ask for justice. I don't think you heard me. Instead, but our time we will take it's our retribution. Program Trzeci Polskiego Radia. With nowhere to go. I love your sleeve pulling nervousness. I love the way you crumble into chalk at your edges. I love the way you fade into a sky that is as endless as your willingness to try. Keep going, and it will get better. I love the way you push to get clear. I love the way you dance to get strong. Ancient. Slick clay, rock formed, wet sand, moss born. What came before and what will come after? Beneath the orderly cues, the bad moods, the nice views, the have-nots and have-tos, the night shifts in flat shoes, the discarded masks, the empty tubes, the colds, the flus, the reds, the blues, the buy to let, the play to lose, the white ace, the grey goose, the Michelin star, the fast food, the straight lies, the strange truth. I can hear the deep rasp of your laughter, joyful beneath the stifled resentments and microaggressions, all part of the fabric, the tension woven so tight it defies its dimension. The see but don't feel, the know but don't mention. There you are, hedonistic, self-destructive, insecure, trying to get away from the mistakes you made before. Salt coast, foul wind, old ghosts, scrap tin, leaves, rain, leaves, rain. Salt coast, foul wind, old ghosts, scrap tin, leaves, rain, leaves, rain. Veering interchange, I appreciate your efforts, acknowledging your privilege but prone to backstepping. Sure, it's not by our past that our future will be measured. It's by the very moment that we're slumping in disheveled, 6 hours into some TV show that tastes like the feeling of pizza. I know what you reach for, all dressed up with nowhere to go, benched, waiting for a path to open up, waiting for a thing that might make you old enough to get into the pub where people drink to lost youth. I see you scraping the gravel in your Air Max, so beautiful, so chaotic, so grounded. Home, concrete and loam, brick dust and loans, wood floors, screen doors and a place of your own. Pay it off the rest of your life, but who's asking? Restless, the damp night approaching, distilling the heat, too long on your feet, now you want to be free from the strain of what's done in your name. Every single inch of you is somebody's claim, the familiar refrain of their glory and your shame. You just want to keep moving, the energy contained is spilling out and making trouble for you. Nothing is the same. You got out from underneath the weight of suffer and obey, the tyranny and hate of Britannia rules the waves, and now you swing your hips as you go strutting down the lane. I love you when I see you this plain. Your salt coast, your foul wind, your old ghosts, your scrap tin, the browning of your leaves and the greening of your rain. Salt coast, foul wind, old ghosts, scrap tin, leaves, rain, leaves, rain. Salt coast, foul wind, old ghosts, scrap tin, leaves, rain, leaves, rain. W tej parze spotkali się na antenie trójki Kamasi Washington i Key Tempest. Przypomnę, że on wystąpi 20, w okolicach 20 marca w Warszawie. Warto to sprawdzić, no i zdecydowanie warto zobaczyć go na żywo, jeżeli ktoś nie miał tej okazji. A czy Tempest do Polski przyjedzie? Bardzo bym sobie tego i Państwu także życzył. michał.nogaś@polskieradio.pl. To są relacje z frontu walki z pobudką, muszę przyznać, gdy chodzi o maile od Państwa. Przede wszystkim, że ciepła kawa albo herbata pod kołdrą. No to właśnie tak staramy się dzisiaj grać do samego południa. I teraz zostaniemy na wyspach, by potem przed 10:00 przeskoczyć przez kanał La Manche. Słyszymy się po serwisie. When I was a child, I thought I won't sought after company. Disingenuous and obscure thing to heart. to embrace. After 20 became apparent and compensated make-believe. Better pray for solitude before you fall for someone never true. Toxic California, ready to transform you. Little things might scare you. Drowning in insomnia, no one will tell you. Toxic California.